یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان، اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان، کھل گئے جنت کے دروازے اور دوزخ کے بند، کھل گئے جنت کے دروازے اور دوزخ کے بند، خلد میں جاؤ گے ہو جاؤ روزے کے پابند، یہ ہے بخشش کا سامان، یہ ہے بخشش کا سامان آیا ماہ رمضان، یہ اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، اپنا یہ مہمان معظم آتا ہے ہر سال، اپنا یہ مہمان معظم آتا ہے ہر سال، کرتے ہیں اہل ایمان اس کا دل سے استقبال، اس کی بڑی ہے شان، اس کی بڑی ہے شان آیا ماہ رمضان، یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، ماہ مبارک پہلا عشرا رحمت سے بھرپور، دوسرے میں ہوتا ہے ہر دم عفو و کرم کا ظہور، آخری عشرے میں، آخری عشرے میں، آخری عشرے میں جنت کی پہچان، آیا ماہ رمضان، آیا ماہ رمضان، یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، ستر درجے بڑھ جاتا ہے فرض کا اس میں ثواب، نفلوں کا فرض کے برابر اجر ہے عالی جناب، خوب جلا پائے ایمان، خوب جلا پائے ایمان آیا ماہ رمضان، یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، روزہ میرے لیے ہے تو ہوں خود میں اس کی جزا، روزے دار کو اس کا بدلہ خود میں کروں گا عطا، یہ ہے اللہ کا فرمان، یہ ہے اللہ کا فرمان آیا ماہ رمضان، یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان۔ روزے دار کے منہ کی بو ہے رب کو بڑی محبوب، روزے دار کے منہ کی بو ہے رب کو بڑی محبوب، یہ طالب ہے رب کا اور خود ہے رب کا مطلوب، اس سے راضی ہے سبحان، اس سے راضی ہے سبحان، آیا ماہ رمضان۔ یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان۔ جس دروازے سے جائیں گے خلد میں روزے دار، ہر ایک گام پہ آئے گی ان کو خوشبو کی مہکار، دل کے نکلیں گے ارمان، دل کے نکلیں گے ارمان، آیا ماہ رمضان۔ یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان۔ روزے داروں پر خالق کا ہے یہ بڑا انعام، خلد میں ان کے دروازے کا ہے یہ حدیث میں نام، کہلائے بابریان، کہلائے بابریان، آیا ماہ رمضان۔ یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان۔ ہر ایک سمت سے آئے نمازی جب ہو وقت نماز، ہے یہ حقیقت ماہ رمضان کا ہے یہ اعجاز، ہو گیا بے بس ہر شیطان، ہو گیا بے بس ہر شیطان، آیا ماہ رمضان۔ یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان۔ بھری بھری ہے ہر ایک مسجد ہے لمحے انمول، بندے ہیں مصروف عبادت دیکھو غول کے غول، ان سے راضی ہے رحمان، ان سے راضی ہے رحمان، آیا ماہ رمضان۔ یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان۔ نفل ادا کرتا ہے کوئی کوئی فرض ادا، پڑھے درود نبی پر کوئی کوئی کلام خدا، رحل پہ رکھا ہے قرآن، رحل پہ رکھا ہے قرآن، آیا ماہ رمضان۔ یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان۔ روکی ہیں بیماریاں جتنی، روزہ ہے ان کا علاج، نفس کے سر پہ رکھ دیتا ہے یہ تقوی کا تاج ہے یہ روحانی درمان ہے یہ روحانی درمان آیا ماہ رمضان ہے یہ اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان گھر گھر رونق اس کی ظاہر دن ہو یا ہو رات گھر گھر رونق اس کی ظاہر دن ہو یا ہو رات چھائی ہوئی ہے دیکھو اس کی ہر جانب برکات خیر کا ہے یہ تو عنوان خیر کا ہے یہ تو عنوان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان افطاری اور سحری کے بھی دیدنی ہے منظر چہل پہل ہے چاروں طرف ہی مسجد ہو یا گھر نور کی بارش ہے نور کی بارش ہے ہر آن آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان جگہ جگہ ہوتے ہیں شبینے مچتی ہے ہر سو دھوم جگہ جگہ ہوتے ہیں شبینے مچتی ہے ہر سو دھوم اور شبینوں میں لوگوں کا ہوتا ہے خوب ہجوم یہ ہے مہینوں کا سلطان یہ ہے مہینوں کا سلطان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان ماہ صیام کے 30 ہیں روزے اور شوال کے 6 جس نے رکھے اس کو جزا حق سال کے روزوں کا دے یہ ہے محمد کا اعلان یہ ہے محمد کا اعلان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان اس کی حقیقی افضلیت کو جانے خدا اور رسول اس کی حقیقی افضلیت کو جانے خدا اور رسول تجھ کو ریاض شعور ہی کیا ہے تو تو ہے ظلوم و جہول تیری عقل تو ہے حیران تیری عقل تو ہے حیران آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان اہل ایمان کا مہمان اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان۔